ongeluk bij knooppunt Velzen. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Vanaf Amstelveen 17 kilometer file met 2 uur vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. En dat gaat zeker nog tot 7:15 duren. Ongeluk op de A16, Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. 1 half uur vertraging, daar is de parallelrijbaan dicht. Spoedreparatie op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort bij Hoevelaken. 20 minuten vertraging daar, doordat de rechte rijstrook dicht is. En helemaal dicht is de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot. Staat daar een auto in brand. Je kan dus maar beter omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Als PvdA GroenLinks het voor het zeggen krijgt, moet het Huis van Oranje zijn biezen pakken. Op het eerste gezamenlijke verkiezingscongres stemden de partijleden voor een motie om de monarchie af te schaffen. Nou, Ineke, vertel ons, gaan we naar de Republiek? Ja? Ja. Ja. Nou, het is wel... Nipt, maar het is een heldere uitslag, lijkt me. Is het electoraal een slimme zet of moet lijsttrekker Frans Timmermans zich in alle bochten wringen om de kiezers niet van de partij te vervreemden? Dat zometeen. Maar eerst, Ella van 8 jaar, Eiten van 12 jaar, Omer van 22 jaar en Jaffa van 85 jaar. Allemaal zijn ze ontvoerd door Hamas en per vandaag zijn ze te zien via gigantische billboards langs Nederlandse snelwegen en ook nog in een pagina grote advertentie in De Telegraaf. Afzender is het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI, dat wil met deze campagne aandacht voor de gegijzelden in Gaza. Mark Oosterman is voorzitter van Sieren, een stichting die zich bezighoudt met reclamecampagnes over maatschappelijke onderwerpen. Hij vindt dat Sidi met deze campagne de plank misslaat. Hij is hier in de studio en gaat erover in debat met Aline Pennewaard van het Sidi, dat dus achter die campagne zit. Welkom beiden. Mevrouw Pennewaard, waarom deze campagne? Wij vonden het belangrijk om aandacht te vragen voor het lot van de bijna 200 ontvoerden, de Israëlische ontvoerden die zich op dit moment nog altijd in de Gazastrook bevinden. En wij denken dat het belangrijk is dat de druk ook op Hamas wordt opgevoerd om deze mensen in vrijheid te stellen en terug naar huis te kunnen laten keren. En wij hebben vooral uit het oogpunt van vandalisme voor deze grote billboards langs de snelweg gekozen. Omdat we iets wilden wat niet 1, 2, 3 te slopen was. Hè. Okay. De nieuwsberichten hebben natuurlijk laten zien dat pro-Israëlische uitingen in de publieke ruimte niet erg lekker gaan. Hè. Kijk naar de vlaggen op Urk. En we wilden vooral met onze campagne, we wilden vooral een bewustzijnscampagne. En heel belangrijk voor ons was daarbij ook dat mensen daar geen materiële schade van zouden ondervinden. En dat is ook een van de redenen geweest om te zeggen, oké, we gaan de lucht in. Vooral een praktische aanleiding dus. Ja, om voor die billboards langs de snelweg te kiezen inderdaad. Ja, die haal je even niet zo 1, 2, 3 naar beneden. En dat was natuurlijk vooral een grote motivatie ook voor ons. Want ja, je kan natuurlijk wel een bushokje, een lantaarnpaal, dat werk gaan kiezen. Maar dan vreest u dat gesloopt wordt? Daar gingen we vanuit, ja, daar kun je garantie op geven. En hoe kwam u tot het idee om dan voor deze vorm te kiezen? Voor de foto's en de namen van de gegijzelden? Wij wilden een selectie maken en dus ook laten zien dat de gegijzelden echt in alle leeftijdscategorieën zitten. En hè, dat het zowel om mannen als om vrouwen, jongens als meisjes gaat. Dus wij hebben een selectie gemaakt van 6 foto's. En dat zijn ook de 6 foto's die door het hele land te zien zijn. En dat begint bij een baby van 9 maanden tot een vrouw van 85 jaar. En in de Telegraaf op die pagina grote advertentie zijn dan meerdere foto's te zien. Hoe zijn de reacties vandaag? Over het algemeen best positief. Kijk, je hebt ook negatieve reacties natuurlijk, maar dat hoort een beetje bij ons werk. Daar zijn we inmiddels natuurlijk aan gewend. Maar over het algemeen, hele hartvormende reacties gehad. Veel positieve mensen ook in de mail die zeiden van, nou, goed dat dit voor het voetlicht komt. Goed dat dit duidelijk ook gewoon te zien is voor iedereen wat daar gebeurd is. Ja. Dat die mensen daar nog steeds zitten. En ja, de spontane donaties waren gisteren hoger dan dat we ooit op een dag gehad hebben. Oké, dus effectief deze campagne, zegt zeker. U. Meneer Oosterhout, wanneer zag u het vandaag? Nou, fijn dat je me Oosterhout noemt. De inleiding zei wat anders. Maar wat zei je? Wat was uw vraag? Ik zei eerst Oosterman. Het is Oosterhout inderdaad. Ja, goede correctie. Waar zag u het vandaag? Ik zag het op internet zag ik het eigenlijk. Ik had ze niet direct live gezien. Ik heb later wel even gekeken natuurlijk, omdat ik net de radio-uitzending ging. En ik heb in de krant zag ik het, ja. Ja, en u bent een ervaren marketing- en reclameman. Nu dus voorzitter van Sieren. Wat vindt u van deze campagne? Nou, kijk, vooral moet ik zeggen, het gaat mij even niet om het onderwerp, want ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt aan beide kanten, zeg maar. Maar ik kijk vooral natuurlijk campagnematig naar dit soort dingen. En billboards zijn niet alleen veilig, dat is ook een goede reden. Ja, het moest. Maar ze zijn ook heel zichtbaar. Dus in die zin, als je zegt, ik wil het onderwerp echt op de agenda zetten, dan is dat gelukt. Het feit dat wij er vandaag over praten, is denk ik daar ook weer een bewijs van. Maar het is wel zo dat wij bij Sieren altijd onszelf afvragen, ja, is dit nou een boodschap die we willen brengen of niet brengen? We hebben ook vaak wel lastige onderwerpen die ook soms negatief zijn. En dan trekken wij altijd wel een beetje een grens bij als het echt te confronterend is. Of als het echt aanzet misschien wel tot potentiële verdere escalatie van een conflict bijvoorbeeld. En dat vindt u in dit geval? Dat gevoel had ik hier wel bij. Dat ik denk dat het al heel bekend is wat er gebeurt. En nogmaals, ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurd is. Ja. U wilt ook dat die gegijzelden vrij worden gelaten? Absoluut. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar ik vind zelf, wanneer je reclame inzet om dat te doen, denk ik dat dat niet nodig was geweest. Ik denk dat dat al heel veel bekendheid had. Maar welke grens gaat het over wat u betreft? Nou, op het moment dat je dit doet, kan je toch ook zeggen dat er misschien iets van uitgaat, we moeten hier wat aan doen. Nou, het Israëlische leger doet daar natuurlijk ook wat aan. En dat vind ik eigenlijk niet zo goed dat de reclame daarvoor wordt ingezet, zeg maar. Want dan ga je waarvoor? Ik probeer u te begrijpen. Een conflict. Het verder uit escaleren van het conflict, zoals ik net al zei. Ja, want dat is wat er gebeurt met deze campagne van het Dat kunnen mensen, dat kun je eruit halen. Je kunt ook nu 6 posters maken met Palestijnse slachtoffers, bij wijze van spreken, die misschien ook heel erg uitzien. Dus waar eindig je dan precies? Wat brengt reclame dan eigenlijk extra? Dat is mijn belangrijkste bezwaar. Althans, ik zelf, vanuit onze rol als Syrië, zou dat dan op dat moment niet hebben gedaan. Mevrouw Pennewaard, ja. U bemoeit zich zo met het conflict. Ja, ik denk ook zeker dat het een conflict is wat heel erg leeft in Nederland. Dat zie je ook. Er is geen conflict op buitenlandse bodem wat hier zoveel aandacht krijgt, wat de gemoederen zo hoog op doet laten lopen. Het leeft hier gewoon heel erg onder alle groepen. En dus het is natuurlijk sowieso ook al een illusie om te denken dat je dat buiten de Nederlandse samenleving kunt houden, want het zit er al middenin. Mm-hmm. Meneer Oosthout? Nee, maar dat ben ik mee eens. Ja. Het zit in de samenleving. Waar zit uw probleem? Want u zegt dus, ja, bij Sieren gaat dit, voor ons gaat dit de grens over. Kijk, je hebt een verschil tussen, kijk, jullie brengen nieuws en er is al heel veel nieuws rond dit conflict, denk ik. Er is ook heel veel bekend inmiddels over het conflict. Je hoeft geen tv-zender aan te zetten of het gaat erover. En ik vraag me af of u dan reclamemedia nodig hebt. Omdat maar wanneer is iets genoeg? Ja, dat is altijd de vraag. Kijk, dat bepaalt iedereen natuurlijk zelf. Ik zeg alleen, wij zouden dat niet doen. Want wij zouden graag eigenlijk de reclame inzetten voor positieve boodschappen. Dit is geen positieve boodschap. Hier kan je de conclusie uit trekken dat je daar zeg maar een versterking van het conflict. Ja, mevrouw Pennewaard, reageert u daar eens op? Een versterking van het conflict. Daar zit u ook niet op te wachten. Nee, maar bedoelt u dan een versterking van het conflict in Nederland? Hè? Die gemoederen die al hoog opgelopen zijn, of een versterking van het conflict daar? Want ik denk persoonlijk dat ze daar zich niet heel veel aantrekken van wat wij op billboard hangen. Nee, dat denk ik zeker niet. Maar ik denk gewoon het conflict. Kijk, je zet toch een soort tweedeling neer, vind ik zelf. En dat vind ik niet goed om te doen. En dat gebeurt er net in Nederland ook. Hè. Er mm-hmm. mensen erover spreken. En dat zou ik niet doen. We hebben afgelopen jaar een campagne gemaakt tegen polarisatie. Om juist te voorkomen dat mensen tegen elkaar zouden worden afgezet. En ik vind dit eigenlijk dan een voorbeeld wat ik dan niet zou adviseren te doen. Nee, want dit werkt polarisatie in de hand. Ja, tuurlijk. Want dit gaat reacties oproepen van andere groepen. Dat kun je natuurlijk op vergif op innemen dat dat gebeurt. Mevrouw Pennewaard? Ik denk dat op het moment dat het een uiting in de publieke ruimte, wat wij eigenlijk hebben gedaan, zou leiden tot een dusdanige escalatie in diezelfde publieke ruimte, dat vooral heel veel zegt over de stand van ons als maatschappij. Ja, maar dat een gevolg is van uw campagne, dat zou kunnen, zegt u ook. Ik sluit dat zeker niet uit dat tot bepaalde woede zou kunnen leiden. Hè? Bedoel, het kan alle kanten op, je weet het gewoon niet. Maar ik vind niet dat dat voor ons mee zou moeten spelen in onze overweging om waarom dit niet? Al dan niet te doen. Omdat je natuurlijk als CD zijnde of als initiatiefnemer van dit zijnde niet verantwoordelijk bent voor wat andere mensen zouden kunnen gaan doen. Ik bedoel, dan zou je ook gewoon kunnen zeggen van nou, dit is een beetje het korte rokje verkrachtingsargument. Zo van ja, nou ja, dat moet je allemaal niet doen, want dat zou wel eens kunnen leiden tot, weet je. Ja, nee, mensen moeten zich gewoon gedragen. Okay, als je binnen de wet blijft, uiteraard. Je uitingen in de publieke ruimte moeten binnen de wet blijven. En dan heeft iedereen zich gewoon te gedragen. Want er wordt geen overtreding begaan. Nee, want u zegt dus op voorhand, we hebben al gekozen voor die billboards om te zorgen dat mensen daar niet makkelijk bij kunnen in ieder geval. Om dat te slopen. Dus u houdt er ook al rekening mee dat dat een reactie is op de campagne. En toch zegt u, dit is wat wij nu willen brengen. Dit is de boodschap die wij voor het voetlicht hebben willen brengen. En wij hebben natuurlijk vanuit onszelf zoveel mogelijk geprobeerd alle hoeken en gaten af te dekken. Om echt te zorgen van, nou, we willen niet dat er gewoon mensen materieel slachtoffer worden. Hè. Zo'n bedrijf wat bushokjes heeft, de gemeente, iedereen die daar een rol in speelt. Ja. Het is niet de bedoeling dat die mensen materiële schade lijden. Meneer Oosthout, is het de verantwoordelijkheid van het CD hoe daar dan op gereageerd wordt? Nou, het is iets wat je mee moet wegen op het moment dat je iets doet. Dat daar reacties op kunnen komen. En ik begrijp ook heel goed de overweging die het Syrië heeft. Hè. Dus dat stel ik in de discussie. Ik zei al, wij zouden het Syrië niet doen omdat het die reactie uitlokt. Maar ik vind wel dat je dat moet meewegen. En dat heeft mevrouw ook meegewogen. Want ze hebben natuurlijk niet voor niks voor die billboards gekozen op hoog niveau. Dus, dus die reactie, daar hou je dan rekening mee. En dat moet je zeker doen, vind ik. Ja. Oké. Okay. Vandaag een video van Hamas gepubliceerd waarin een gewonde jonge vrouw is te zien. 21-jarige vrouw die gegijzeld is. Haar familie reageerde daar vervolgens meteen op. She looks very terrified. I can see that she's saying what they tell her to say. I'm begging the world to bring my baby back home. Ja, mevrouw Pennewaard, dit is eigenlijk dus de andere partij die iets soortgelijks doet, namelijk beelden publiceren. Ja. Is dat wat u betreft dan een goede zaak? Zeker. Ik bedoel, als, kijk, ik ben ook een moeder. Op het moment dat mijn zoon daar zat, ja, ik bedoel, ik zou iedereen in de wereld aanschrijven, aanspreken, aanklampen die ik die mijn zaak voor het voetlicht wilde brengen. Dus ik bedoel, nee, ik kan die ouders voor 100% begrijpen. Ja. Ook nieuws over games. Angry Birds is een bekend spelletje op je mobiele telefoon. Daar verschijnen af en toe beelden van de inval van Hamas in Israël met teksten als: we worden vermoord in onze huizen en geëxecuteerd in bed. De boodschap, die beelden lijkt afkomstig te zijn van Israël of een pro-Israëlische organisatie. De oorlog komt daarmee ook de huiskamers hier in Nederland binnen. Wat vindt u daarvan, mevrouw Pennewaard? Ja, wij hebben het daar vanmorgen ook op kantoor over gehad. Hè. Ik bedoel, het was gisteravond dat het in de media kwam dat die advertenties in die apps ook door kinderen werden gezien. En ik moet eerlijk zeggen, dit is, het was over het algemeen ook unaniem bij het CIDI dat we daarover eens waren. Dit zou zeker niet de aanpak zijn die wij zouden kiezen. Absoluut niet. Waar ligt de grens? Ik denk wel dat, kijk, wij hebben op Twitter bijvoorbeeld wel de beelden gedeeld die Hamas ook zelf vrij had gegeven op het internet. En dat hebben we bewust gedaan omdat we wilden dat de wereld zou zien wat er aan de hand was. Maar op een medium als Twitter kun je nog zeggen van: oké, joh, ik hoef dit allemaal niet te zien. Ik blok dat CD lekker en ik wil mezelf, weet je, hier tegen beschermen. Ja. Maar op het moment dat je natuurlijk zit te gamen en je krijgt ineens een advertentie, er is geen manier om je daar tegen te beschermen. En ik denk niet dat je met dat soort heftige beelden zo bam bij iemand binnen mag vallen. Begrijp je? Ik bedoel, de billboards die wij natuurlijk hebben gedaan zijn ook best wel in je face. Kun je ook niet weg, toch? Ja, nee, de hard doorrijden. Van, maar het is niet bloederig. We hebben met opzet ook gekozen voor foto's van de mensen zoals ze waren voordat ze werden ontvoerd. Toen alles nog goed was, toen ze nog gelukkig waren. We hebben van een aantal mensen ook materiaal tijdens hun ontvoering. Wat er toch allemaal een stuk heftiger uitziet en schokkender. We hebben er ook echt bewust voor gekozen van: nou, dat gebruiken we niet. Want onze bedoeling, bedoel, het is eigenlijk zo al schokkend genoeg. Je hebt helemaal niet nog meer boodschappen nodig om dit punt te maken. Meneer Oosterhout, u bent dus voorzitter van Syrië. U zei net, nou, voor ons gaat deze campagne van Syrië de grens over. Wij zouden dit niet zo doen. Hoe zou u het doen? Nou, wij zouden altijd oproepen tot samenwerking. Dus eigenlijk daar overheen stappen. En dat is ook volgens mij wat uiteindelijk nodig is. Kijk, maar ik begrijp heel goed deze reactie en de rol die CD heeft. Dus ik heb een hele andere rol als Syrië, waarmee we juist mensen bij elkaar proberen te brengen. Ik wil nog wel iets zeggen over die spelletjes waar u net iets over zei. Kijk, wat ik daar heel erg kwalijk aan vind, is dat aan mensen wordt aangereikt die ook heel vaak een jonge doelgroep zijn. Precies. Waarbij eigenlijk oorlog verheerlijkt wordt. Snap je? En dat vind ik eigenlijk een heel ander ding trouwens dan de activiteit die CD heeft ondernomen. Kijk, dat vind ik echt heel kwalijk. En dat is ook een manier van, dan heb je eigenlijk geen enkel moreel besef, vind ik, als je dat doet. Dus dat wou ik dan wel eventjes op aanvullen op wat mevrouw al gezegd had. Kun je daar iets tegen doen eigenlijk, tegen die campagnes? Nee, je kunt er in principe niks tegen doen. Het gebeurt. In het internet gebeurt natuurlijk een hele hoop. Maar je kunt wel steeds, als dat gebeurt, daar natuurlijk iets van zeggen en van vinden. En hopen dat mensen daar zich iets van aan gaan trekken. Maar ik vind nog steeds dat je daar echt tegen van leer moet trekken als dat gebeurt. En mevrouw Pennewaert, in de advertentie staat dat jullie alles op alles zetten als CD om de gegijzelden weer veilig thuis te krijgen. Nee, dat wij de Nederlandse regering, de Europese Unie en de NGO's oproepen om alles om dat op alles te zetten. Ja, precies. Dus u richt u aan de Europese Unie en aan de Nederlandse regering. Is dit dan de juiste methode? Die billboards en de krant? Ik denk het wel. Ik denk dat het van het grootste belang is dat er meer druk op Hamas wordt gezet dan op dit moment in ieder geval naar buiten komt dat het geval is. En ja, weet je, wat mij betreft kan dat niet druk genoeg zijn. Die mensen moeten naar huis. En dat, ja, dat is natuurlijk ook voor iedereen in Israël duidelijk. Hè? Ik bedoel, er zijn bijna 200 familieleden. Ja. Die gewoon met hun handen in het haar zitten en wanhopig zijn, bezorgd zijn. Er zitten mensen daar in Gaza die medicijnen nodig hebben, bepaalde verzorging nodig hebben, waarvan we niet weten of ze die krijgen. Hoe lang gaat u door met deze campagne? Deze campagne hangt er de rest van de week nog. En ja, ook daarna zullen wij natuurlijk op diverse manieren aandacht blijven vragen voor het lot van de ontvoerden, zolang ze nog niet thuis zijn. Goed, ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Aline Pennewaert van het CIDI en Mark Oosthout van Sieren. Dit is de dag met Joram Kaat. Het Koningshuis moet worden afgeschaft. Dat vindt de Partij van de Arbeid GroenLinks sinds afgelopen zaterdag. Een meerderheid van de leden besloot op het congres dat dit in het verkiezingsprogramma moet worden opgenomen. Het is een omstreden uitspraak, want de partij is er sterk over verdeeld. Stoot de partij, die de grootste probeert te worden, hiermee kiezers af? Ik ga erover praten met Huub Bellemakers, indiener van het voorstel. Peter Reewinkel, staatsrechtsdeskundige en oud Eerste en Tweede Kamerlid van de PvdA. En Peter Kannen, onderzoeker bij INO Research. Welkom allemaal. Meneer Bellemakers, gefeliciteerd. Uw voorstel is erdoor. Had u het verwacht? Ik vond deze heel spannend. Ik wist niet goed hoe het zou gaan lopen. Juist omdat, het was een staand GroenLinks punt. Bij de Partij van de Arbeid was het altijd een beetje onduidelijk. In ieder geval niet zo hard. Dus ja, het was gewoon spannend. Ja, het is gelukt dat wat u wilde. Wat is de reden eigenlijk dat u het per se nu in het verkiezingsprogramma wil opnemen? Op de eerste plaats, dit verkiezingsprogramma was eigenlijk de enige manier waarop leden invloed konden uitoefenen überhaupt op het programma. Dus het moest nou, zeg maar. En de belangrijkste reden is principieel. Gewoon in een democratische staat is het heel raar dat er onderdelen van de regering in dit geval, dat die via erfopvolging gaan. Terwijl je gewoon denkt, ja, dat moet gewoon democratisch gekozen worden. Hè, net zoals we ook vinden dat onze ministers in ieder geval democratisch gecontroleerd kunnen worden. Dat we vinden dat de gemeenteraden en de parlement wordt gekozen. Ja, en dus moet het anders. Het moet democratisch gekozen worden, net zoals dit dus. Peter Kannen van INO Research, aangenomen met 52% van de stemmen van de leden. Dat is dus wel een nipte meerderheid. De partij is verdeeld, dat kunnen we concluderen. Hoe zit het bij de achterban eigenlijk verder? Ik moet ook eerst even zeggen dat we INO Research heten. En niet INO Research. Oké. Okay. Ja, die meneer moest ook even corrigeren. Ja. Nee, dat mag allemaal. Even. Ja, heel goed. INO Research. Dan kunnen we beginnen. Hoe zit het bij de achterban van de partijen? Nou, dan ligt die verhouding een beetje andersom. Dus de kiezers zelf, als je kijkt naar alle kiezers, dan zegt de helft, laten we de monarchie houden. Een klein kwart zegt, laten we naar de republiek gaan. En de andere kwart weet het niet, maakt het niks uit. En dat zie je bij de achterban van GroenLinks en PvdA eigenlijk vergelijkbaar. Iets minder steun voor de monarchie, maar dat ontloopt elkaar niet veel. Oké. Peter Reewinkel, lid van PvdA. U mocht dus ook stemmen op het congres. Wat heeft u gestemd? Ik was er niet. Ik had een andere verplichting. Maar ik zou hier ook niet voor hebben gestemd. Ik wil best accepteren en misschien zelfs ook zelf wel in mijn hart republikeins. Mm-hmm. Maar ik vraag me echt af of je hier nu je energie op moet inzetten. Wat mij betreft, kijk, we kennen al de constitutionele monarchie. Hè, dus de monarchie waarbinnen ministers verantwoordelijk zijn. We hebben de afgelopen jaren gewerkt aan modernisering van de monarchie. Niet meer de rol van het staatshoofd bij de kabinetsformatie. En wat mij betreft hadden we verder moeten werken en al onze energie moeten zetten op verdere modernisering. En daarin stonden, in het conceptverkiezingsprogramma, stonden daar ook wel suggesties voor. Oké, meneer Bellemakers, maar uw energie gaat hier toch naartoe. Waarom? Kijk. Dat het voor GroenLinks PvdA niet de ultieme prioriteit moet zijn in de verkiezingscampagne, dat is is natuurlijk logisch. Hè? Ik bedoel, er zijn klimaatcrisis, armoede, woningbouw. Dus dat is logisch. Maar dat betekent niet dat het niet belangrijk is. En het zal sowieso altijd lang duren. Maar je kan als partij kun je ook verschillende dingen tegelijkertijd doen. En als je dit principieel vindt, dan moet je daar gewoon aan werken. Ja. Net zo goed als een dikke eeuw geleden dat partijen zijn geweest die heel lang hebben gewerkt aan het algemeen kiesrecht. Dus u kunt het niet begrijpen dat meneer Reewinkel dan tegen had gestemd? Nee, dat is een beetje flauw. Kijk, sommige dingen zijn echt principieel. Daar moet je dan principieel voor staan. Dat die niet handig uitkomen in een campagne of dat ze niet meteen haalbaar zijn, dat is een tweede, maar dat is een secundaire overweging, denk ik. Ja, meneer Reewinkel, u zegt dus ook, het zou best democratisch mogen zijn, dat is dit niet, maar toch stemt u dan tegen. Waarom vindt u het dan niet belangrijk genoeg? Nou, ik zeg niet dat ik het niet belangrijk vind. En ik zeg ook niet dat je hier heel principieel over mag oordelen. En nogmaals, dat respecteer ik ook. Maar ik weet niet of hier nu zo heel principieel over geoordeeld is. Het is, lijkt toch ook een beetje vanuit de onderbuik te zijn gebeurd. Waar ging het over? Het ging over Prins Bernhard en zijn NSDAP-verleden. Het ging over de coronavakanties. Neem dan ook echt een heel principieel standpunt in. Dat kan. Dat deden tot nu toe overigens alleen nog maar bij één SP en GroenLinks. Dat principieel dus werd gezegd, wij kiezen voor een republiek. Maar ik heb het gevoel dat het zaterdag niet zo vreselijk principieel geweest is. En nogmaals, als dan een partijleider ook meteen aangeeft, nou, het zal niet bovenaan mijn prioriteitenlijstje komen te staan, dan denk ik van ja, zet inderdaad in op klimaat, op bestaanszekerheid. Juist ook in deze tijden zou ik denken, een sterk Europa. En kies dan ook voor verdere modernisering van de monarchie. En daar heb ik zelf mijn bijdrage aan geleverd. Anderen hebben dat ook gedaan. En er was nog genoeg werk aan Inkel geweest wat dat betreft. Ja, want zo meteen over die reactie van Frans Timmermans. Maar u zegt inderdaad, er zijn al hele mooie stappen gezet. Zoals? Nou ja, onder andere dus die rol bij de kabinetsformatie. Daar moet je dan ook heel principieel in zijn. Dan klinkt wel weer van ja, we moeten toch weer terug naar de koning. Nee, dan denk ik ook van dan moet je daar ook aan vasthouden. Die keuze heb je zo'n 10 jaar geleden gemaakt. Maar meer transparantie en eventueel ook minder uitgaven voor het Koninklijk Huis. Ja, daar zou nog best aan te werk zijn. En je kunt ook bijvoorbeeld zeggen, de regering bestaat nu uit koning en ministers. Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, we kiezen echt voor een volstrekt ceremoniële rol van het staatshoofd. Ja. En dan zou dat bijvoorbeeld ook nog een optie zijn. Meneer Bellemakers, u zegt dus. Vergeet ook niet dat dit ook niet 1, 2, 3 zomaar gebeurd is en ook niet gaat gebeuren. Want wat is hiervoor nodig? Grondwetwijziging in 2 lezingen, dus in 2 rondes. Eerste ronde 50%. In de tweede ronde moeten er ook eerst verkiezingen plaatsvinden. Nou, Peter Kannen heeft net al wat gezegd over hoe de kiezer misschien ook hierover gaat oordelen als het bij de stembus aan de orde is. En dan is ook nog een keer een 2/3 meerderheid zowel in nodig. En dat ziet u niet gebeuren? En dat gaat niet gebeuren. Nee. Op korte termijn, niet op dit moment. Meneer Bellemakers, u mag daar even op reageren. Het is ontzettend veel werk, geld, moeite om dat nu om te vormen. Klopt, dat is met elke grote verandering. Hè. Er is onlangs is er een grondwetswijziging geweest over het uitbreiden van artikel 1. Hè, waar we ook de mensen met een beperking bijvoorbeeld genoemd worden in artikel 1 van de grondwet. Dat is hetzelfde proces. Hè, kun je ook zeggen, is dat nou het belangrijkste? Want de rechter die voert het toch al zo uit mee. Het gaat erom, vind je iets belangrijk of niet? En dan kun je daar gewoon aan gaan werken. En ja, maar het kost heel veel geld en moeite. Ja, maar dat is wet te maken. Ik bedoel, dat is natuurlijk geen argument. Ik bedoel, dan kun je zeggen, laat alles maar bij het oude hoeven geen verkiezingen te doen. Het Koningshuis kost ook geld en moeite. Ja, ik bedoel, alles kost geld en moeite en dat is niet erg. Natuurlijk. Meneer Reewinkel, u hoort het. Dat is geen argument. Nou ja, natuurlijk kost het Koningshuis geld. Een republiek kost ook geld. De invoering hier van een republiek zou zeker dus tijd, energie en ook geld vragen. En ja, dan de belangrijkste vraag. Zouden wij het in Nederland eens kunnen worden, zeker in deze gepolariseerde tijden, over iemand waarbij ja toch de meeste mensen een beetje het gevoel hebben, dat is ons staatshoofd. Ik kan hem of haar eerlijk gezegd zo niet bedenken. Dus ook dat zie ik op dit moment niet echt gebeuren. Dat er iemand te vinden is die dan ook die functie van president naar volle overtuiging kan uitoefenen. Ja. En zoiets gebeurt vaak als het echt mis is. Hè? Als er bijvoorbeeld, zoals bij de Grieken eind jaren 60... Er een staatsgreep wordt gepleegd of als er bij de Franse Revolutie een koning wordt afgezet. Dat is het moment waarop het is hier nu niet mis, worden, zegt u. Want meneer Bellemakers, en het is nu niet mis, volgens mij. Nee, voor de duidelijkheid, want dat is uw alternatief, hè, een republiek. Ja, en dat kun je op 2 manieren doen. Je kan een president laten kiezen door een verzamelde volksvertegenwoordiging, zoals in Duitsland, of zoals in Oostenrijk of Portugal, gewoon door het volk. En volgens mij misschien heb ik wat gemist, heb je wel politieke problemen in die landen, zoals we die hier ook hebben, maar zitten die landen nog gewoon bij elkaar? Twee landen trouwens die een veel langere koninklijke traditie hebben dan wij. We kijken even naar de kiezer. Ik geef naar meneer Kannen van INO Research. Wat vindt de kiezer van een republiek? Nou ja, ik zei net, daar is nu nog geen meerderheid voor, lang niet. Maar als je even kijkt naar de historie van dit soort peilingen over de monarchie. Sinds de jaren 60 peilde TNS Nipo, dat al toen heette nog het Nipo. En toen vonden ze altijd 80-90% steun voor de monarchie. Maar zo'n 10% steun voor de republiek. Dus dat is nu al een heel stuk verschoven. Nu nog maar 50 voor de monarchie, kwart voor de republiek. In al die jaren is dat zo gebleven. Nu is dat flink gedaald. Ja. Kijk, ik denk dat bij de volgende verkiezingen en bij een volgende formatie, ik denk dat of Pieter Omtzigt of Dylan Jezilkus, ja, die zien Frans Timmermans aankomen met dat gaat niet gebeuren. Maar wat je ook ziet is dat het zijn vooral de jonge mensen die heel weinig enthousiasme hebben voor het Koningshuis. Daar liggen die cijfers nog lager, hè? Daar liggen ze veel lager. En GroenLinks, PvdA zijn op dit moment jonge kiezers. Hm. Dus als dit, het is denk ik ook wel een aardige wake-up call voor het Koningshuis. Ja. Als je zo doorgaat want de argumenten die Huub noemt, ja, die noemen kiezers ook wel, hè, van het is niet democratisch. Ze wekken de indruk dat ze een beetje boven de wet staan. Maar voor een republiek is geen meerderheid. Dat is geen meerderheid, maar dingen gaan veranderen. Dingen kunnen veranderen. En ja. Ik denk dat het voor het Koningshuis echt een wake-up call is. Maar dan heeft u dus over de toekomst. Maar meneer Bellemakers, het gaat nu over de verkiezingen van dit jaar. Er is dus niet dat alternatief wat u zou willen, dat wordt niet breed gedragen binnen de partij. Door de kiezers. Nee, nog niet. Maar goed, je moet voor mij als politieke partij moet je niet sowieso niet beginnen met je oren te laten hangen naar de kiezers. Ja. Je moet altijd goed naar Peter Kannen luisteren. Maar je moet je daar niet je standpunten vanaf laten hangen natuurlijk. Nee. Dat is niet hoe het werkt. We luisteren wel even naar Frans Timmermans. Die zei het volgende erover op het congres. Als je mij als Nederlander vraagt, dan zeg ik, ik ben echt heel tevreden over hoe het Koningshuis in Nederland vertegenwoordigt, ook in het buitenland. Maar ik heb te maken met een uitspraak van dit congres. Maar ik zal er ook eerlijk bij zeggen, dat komt niet hoog op mijn prioriteitenlijstje. Meneer Bellemakers, uw lijsttrekker is het diep in zijn hart niet eens mee eens. U rolt met uw ogen nu. Ik vond het niet heel netjes. Timmermans had dat op een andere manier hetzelfde kunnen zeggen, denk ik, meteen na het congres. Maar goed, dan is het ook de taak van leden van de GroenLinks Partij van de Arbeid om daarop blijven aansturen. En gewoon zorgen dat het natuurlijk, dat is niet morgen geregeld, maar wel dat het in de toekomst veranderen gaat. Meneer Reewinkel, wat vond u van de reactie van meneer Timmermans? Nou, die begreep ik wel, omdat ik vind dat je zelf ook vindt dat het niet bovenaan het prioriteitenlijstje moet staan. En ik wil Bellemakers en ook Peter Kannen zegt dat absoluut nageven dat dit een wake-up call is. Dat het wat zegt dat nu ook dus een grotere partij, mogelijk zelfs de grootste partij, dit in zijn verkiezingsprogramma zet. Er is ook veel vertrouwen weggeslagen, met name in coronatijd. Vertrouwen, en dat is niet herwonnen. Maar als je ook kijkt naar wat is de steun voor een republiek, dan is dat ook nooit meer dan 15-20-25% geweest. Nee. Dus de republiek is in ieder geval op dit moment nog niet een alternatief. Is dan wellicht iets voor de toekomst. Meneer Kannen, is het electoraal gezien verstandig dat Timmermans hier dus geen groot punt van wil maken? Is hij bang dat kiezers anders weglopen? Ja. Hij heeft hier niets meer te winnen. Je kunt hier alleen maar op verliezen, denk ik. Met deze afschaffing van de monarchie. Ja, precies. Kijk, het is een punt dat helemaal niet leeft onder het electoraat. Sorry, Huub. Nee, maar als je kiezers vragen wat moet er gebeuren, dan noemen ze dit spontaan helemaal niet. Ze noemen echt dingen als klimaat en armoede en woningen. Met name voor het GroenLinks-PVDA-electoraat. Maar daar gaat het nu niet over, meneer Bellemakers. Het gaat nu over die afschaffing van de monarchie sinds het congres. Dat is één amendement op 500 amendementen die waren ingediend door leden. Maar dat wordt eruit gepikt. Daar gaat veel aandacht naartoe. Ja, dat is hoe het soms gebeurt. En voor mij is het ook wel mooi om te laten zien dat je soms ergens principieel voor staat. Maar is dat dan wel handig? Want de kiezers zitten er niet op te wachten. Maar als ik als partijlid en niet als campagnevoerder bezig ben, dan wil ik gewoon erin hebben wat ik belangrijk vind. Kijk, als ik daar vanuit mijn werk als campagnemaker, daar zou ik ook niet blij mee zijn. En natuurlijk, Peter heeft helemaal gelijk, voor alle mensen zijn er belangrijkere dingen in het land. Ja. Maar dat betekent niet dat je principes niet hoeft duidelijk te maken. Meneer Reewinkel, vindt u het goed dat meneer Bellemakers dit dus aanstipt, of vindt u hem te idealistisch? Nee, ik vind het. Kijk, hij is echt principieel. En dat mag. En dat kan. Ik denk alleen, en daarom zou ik dus nu andere keuzes maken. Ik denk dat we op dit moment grotere problemen in Nederland hebben en dat de kiezers er anders over denken. Maar dat Bellemakers probeert dit principiële standpunt, wat bijvoorbeeld ook bij de Republiek, het vroeger het Republikeinse Genootschap bestaat, dat men dat probeert te realiseren in een verkiezingsprogramma te krijgen, prima. Ja, goed. Ik dank jullie voor dit gesprek. Huub Bellemakers, indiener van het voorstel. Dus Peter Reewinkel, staatsrechtsdeskundige en PvdA-politicus. En Peter Kannen, onderzoeker bij INO Research. Dank jullie allen. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. Te gast is Junte Uiterwijk, beter bekend als Styx. Het gaat over zijn nieuwe album Alles Over Hoop. En om 8:30 zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Graag tot dan. Dag. Dit is de Dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1.